utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier ma zabrać głos po rozmowie z ministrami na temat zarzutów wobec żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze na granicy. Jest sądowa kara dla byłego prezesa Orlenu za to, że nie stawił się na przesłuchaniu komisji od afery wizowej. Już wieczorem biało-czerwoni wracają na boisko. Rozegrają pierwszy z dwóch sprawdzianów przed piłkarskim Euro. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister sprawiedliwości Adam Bodnar opowiedzieli premierowi o sprawie żołnierzy, których pod koniec marca zatrzymano na granicy z Białorusią. Szef rządu za chwilę ma wystąpić na konferencji prasowej. W jego kancelarii jest nasza reporterka. O ewentualnych decyzjach będziemy mówili w serwisach Trójki. Przypomnijmy, chodzi o incydent, w trakcie którego wojskowi oddali strzały ostrzegawcze do grupy szturmującej granicę. Dwóch z trzech żołnierzy usłyszało w związku z tym zarzuty. Przed spotkaniem z premierem minister sprawiedliwości rozmawiał z prokuratorem do spraw wojskowych Tomaszem Janeczkiem. On tak mówił przed rozmową. Powiązanie mnie z tym, że to ja stałem za zarzutami, że wiedziałem i spowodowałem być może, że ci żołnierze zostali zatrzymani, że skuto ich kajdankami, że stosowano środki zapobiegawcze w stosunku do nich, jest wielką manipulacją. Jeszcze raz powtarzam i wyrażam oburzenie z tego powodu, że próbuje się mi przypisać, iż to ja spowodowałem, że ci żołnierze zostali faktycznie pokrzywdzeni. O poranku w Trójce wiceszef MON Paweł Zalewski tłumaczył, że żołnierze oddali strzały nie tylko wobec migrantów, ale także na stronę białoruską. Sąd nałożył na Daniela Obajtka karę 3000 zł w związku z faktem, że nie przyszedł na posiedzenie komisji śledczej wyjaśniającej aferę wizową. Poinformował o tym rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednocześnie nie uwzględniono wniosku komisji o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek w sumie trzykrotnie był wzywany przed komisję. Nie przyszedł, tłumacząc, że trwa kampania i odpowie na pytania posłów po wyborach do Europarlamentu. A wspomniana komisja przed godziną rozpoczęła przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. On też wcześniej nie przyszedł na posiedzenie, w związku z czym komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na niego kary. Sejmowa Komisja do Spraw Afery Wizowej to element igrzysk politycznych, które mają wypromować Koalicję Obywatelską. Tak w Polskim Radiu stwierdził z kolei Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości i dodawał, że to jeszcze zarządu jego partii zaczęto wyjaśniać aferę wizową. To odpowiednie powołane do tego instytucje tymi sprawami się zajmowały. Natomiast w tej chwili mamy spektakl polityczny, próbę zbicia kapitału politycznego na czymś, co oczywiście do tego się nie nadaje, na czymś, co nie wiadomo, czy miało miejsce, a było wyjaśniane przez polskie służby. Po południu komisja miała przesłuchać też wspomnianego wcześniej Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu miał zeznawać w związku z zatrudnieniem cudzoziemców przy jednej z inwestycji firmy. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w meczu towarzyskim z Ukrainą. Spotkanie na Narodowym będzie dla biało-czerwonych pierwszym z dwóch sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy w Niemczech. Po spotkaniu z Ukrainą selekcjoner Michał Probierz wybierze ostateczną kadrę na Mistrzostwa Europy. Trener przyznał, że mecz pomoże mu w podjęciu decyzji, ale liczy również na korzystny wynik. Chcemy po prostu wygrać to spotkanie, bo to jest też ważne. Nie tylko zagrać, ale chcemy też wygrać. Wiemy, że gramy z przeciwnikiem wymagającym, a pewne znaki zapytania, które będą, to też w trakcie meczu już gdzieś tam one na pewno nam dają jakąś odpowiedź. Na razie na dzień dzisiejszy nie ma nikogo, kto ze względu na uraz nie może nie jechać. Początek meczu Polska-Ukraina o 20:45. Z kolei w poniedziałek Polacy zagrają towarzysko z Turkami. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w przyszły piątek. Dwa dni później biało-czerwoni rozegrają pierwsze spotkanie na turnieju w Niemczech. Rywalami Polaków w fazie grupowej będą Holendrzy, Austriacy i Francuzi. Francuzi są tymczasem gotowi na Igrzyska Olimpijskie. Wieża Eiffla, najbardziej znany obiekt architektoniczny i symbol Paryża, 50 dni przed rozpoczęciem zawodów, została przyozdobiona pięcioma kółkami olimpijskimi. Symbol ruchu olimpijskiego

Ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Jeśli Kate Ranada wydaje nowy album, to naturalnie musimy rozpocząć audycję właśnie tą płytą. Timeless to jest najnowszy dzisiaj wydany album tego znakomitego kanadyjskiego producenta. Dwupłytowe wydawnictwo, na którym znajdziemy łącznie 21 utworów, świetnie wyprodukowanych i pełnych gości. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji Steel, w której gościnnie udziela się Charlotte Day Wilson, ale na płycie pojawiają się również tacy wokaliści i raperzy, jak chociażby Childish Gambino czy Anderson Paak, a także Thundercat. Co prawda w bardzo krótkim utworze, ale skoro mamy taki piękny gościnny występ, to musimy go wspólnie posłuchać. Zanim to, jeszcze się oficjalnie przywitamy. To jest audycja Nowe w Piątek, którą realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dzień dobry. Wasted Words, Kate Ranada i Thundercat. Thank you. zamykam. Trochę cheesy tekst, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływam. Pepe, Dominika Płonka i Zbywasz. To tak w temacie świetnych płyt producenckich, bo właśnie z takiego albumu ten utwór pochodzi. Pepe, czyli Piotr Krajski, wydał wczoraj swoją kolejną płytę zatytułowaną Balans. I to, że będzie to pięknie wymyślony i wyprodukowany album, właściwie było wiadomo od pierwszego singla, ale wiele rzeczy mnie zaskoczyło na tej płycie, bo przede wszystkim ten album jest naprawdę bardzo różnorodny. Mamy zarówno piękne, spokojne, wręcz ambientowe kompozycje, takie jak Liminal Space, ale także na przykład rapowy Headshell z udziałem Discreta i DJ-a Eproma. Bardzo polecam sprawdzić, szczególnie tym, którzy lubią, jak się w tej warstwie produkcyjnej dużo dzieje. Mamy sporo smaczków, dodatków, takich pstryczków, to też jest chyba całkiem dobre słowo w przypadku muzyki Pepe. Ja też parę razy usłyszałam taką opinię, że Pepe to taki polski Bonobo i myślę, że sporo w tym prawdy. A skoro muzyka polska, to proponuję wspólne latanie. Za chwilę nam wybrzmi utwór, z którego dowiedziałam się, że motyle żyją około 3 tygodni, bo człowiek się uczy całe życie. Zresztą tytuł tego utworu to po prostu Motyl. Zalia, Piotr Zioła i kolejny przezdolny producent, czyli Mulata. Ciągle czułam, że to problem leży we mnie, że to głupie, jeśli dalej za kimś tęsknię. Chcę zbudować znów od nowa to, kim jestem, bo stare klucze nie pasują w nowe serce. Puste łóżko, puste obok miejsce w kinie. Mija wtorek, mija środa, minął tydzień. Ciągle czułam, że się z tego nie wyliczę i nic nowego mnie nie spotka na tę chwilę. I nagle otwieram się, ty wlatujesz, wypełniasz przestrzeń, gdzie mnie brakuje. Nie zastanawiam się, czy pasujesz, zostaniesz tyle, ile poczuję. Zachowam tamte chwile,

I teraz się przyznam, że to jest jeden z moich ulubionych kobiecych głosów wśród młodych polskich wokalistek. No i w końcu z nowym utworem. Klaudia Marzec i Manewr Monachijski. To za nami. Zawsze trzeba na te piosenki Klaudii trochę poczekać, ale jak już są, to brzmią tak miło, że można jej to oczekiwanie wybaczyć. Jeśli oglądali Państwo Opole, ja się tutaj też muszę przyznać, że nie bardzo. W moim przypadku to było takie pobieżne oglądanie. Ale właśnie na Opolu mogli Państwo Klaudię usłyszeć, jak pięknie wykonuje Kwiaty Ojczyste Czesława Niemena i posłuchać jej głosu w trochę innym wydaniu. A jeśli Państwo nie oglądali, to po prostu warto sprawdzić i zaległości nadrobić, w przypadku tego utworu przynajmniej. A ja tymczasem wyciągam z plecaka kolejną płytową premierę dnia dzisiejszego i jest to album I Hear You, Peggy Gou. Ten utwór nagrany z Lenem Krawicem już mogli Państwo słyszeć, ale można to uczynić raz jeszcze. Czemu nie? Me prefiere confundida y con dolor y no me importa la palabra que me dé bien marido. Juega ajedrez. El que conduce, persigue, use y grite. Intenta, lamenta, repite. Confunde. Lloraba, deliraba. Antes pasaba. algo más. Con cada paso yo repaso dudo planeo y ilusión de una puerta abierta, un intento de descarriarme, universo que me dirige. ¿Qué sostengo fuerza? ¿Qué paso por los aires? Por siglos, por los siglos de los siglos. Es el que transforma, envía, roba energía, controla, embruja, repite, confunde. Lloraba, deliraba, antes pasaba, ya veo peligro que todo confunde. Całkiem mroczne to rzeczy, ale jakie znakomite. Już kiedyś ten utwór na Trójkowej Antenie prezentowałam, bo właściwie to jest singiel, który promował album Gemelo Angeliki Kersee, ale dzisiaj ten album ukazał się w całości, no i jest to naprawdę petarda. Coś dla miłośników ambitnej elektroniki i języka hiszpańskiego również, bo album w całości jest wyśpiewany właśnie w tym języku. No to teraz kolejny kobiecy wokal, właściwie kolejny kobiecy wokal, który jest bardzo wyrazisty. Ray wydała nowy singiel w dwóch wersjach. Jedna 7-minutowa, druga podzielona na trzy części, bo to w zasadzie miks tych utworów, które można usłyszeć w tej pierwszej wersji. I ja wybrałam tę wersję pierwszą, Genesis. They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets. 'Cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall.

for all the builders and the cleaners. Of all the farmers and the chefs and the train drivers, yes, the nurses and the doctors. God bless NHS. Let the pay rise, let the pay rise. Oh, let there be light, light, light. For all those overworked and underpaid and dreams are somewhere out of sight. Let there be light. Bam. No i jest. Przeskoczyliśmy z klimatów R&B do big bandowego jazzu. A to wszystko w jednym utworze. Szalona Tarej, ale brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Można sobie wybrać ulubioną część tego 7-minutowego utworu. Ja stawiam chyba na tę pierwszą. Pewnie przez to moje umiłowanie chórków, a tych w tym utworze nie brakuje. Chociaż część trzecia, no raj wokalnie brzmi tutaj naprawdę fenomenalnie. Trochę mi przypomina głos Amy Winehouse. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. To teraz coś nowego z Norwegii, od Aurory, która właśnie wydała nową płytę What Happened to the Heart. Premiera dzisiejsza, jeszcze ciepło, chociaż brzmieniowo sporo w tym takiego norweskiego chłodu. A Soul with No King. What you want, why speak of right? Zaskakująco dynamicznie. Oczywiście dynamicznie jak na do całe uniwersum Cigarettes After Sex, więc tanecznie być nie może, ale moim zdaniem jest to naprawdę całkiem dobry singiel. Baby Blue Movie, to za nami. Jakoś tak nam ekspresowo zleciała ta godzina, nie wiem kiedy, ale na szczęście jeszcze druga przed nami, bo nowe w piątek do godziny 12. Zanim serwis trójki, to wybrzmi nam jeszcze nowy singiel grupy Zachwyt. I tak, zachwyty są jak najbardziej wskazane, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne brzmienie. A utwór nosi tytuł Strych. Buduję z paru kart dla mnie mały strych, zakreślę na tablicy, a z nokciem zamiast kredy. Rysuję, zmazuję, piszę, niszczę plan, lepiej pójdę spać. We'll be right back.